Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Er du træt af høje omkostninger, når du investerer? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben fra Euroinvestor med Bodil Johanne Gansel. Der er og vil altid være områder af aktiemarkedet, der er mere interessante at investere i end andre, og således så handler det altså måske mere om at balancere sig igennem børsjunglen end konstant at hoppe ind og ud af den. Velkommen til torsdag i Millionærklubben, hvor I dag har besøg af tre, der nærmest kender den balancegang på deres egen krop. Går jeg ud fra egne rækker, teknisk analytiker Lars Persson, godmorgen og velkommen. Godmorgen, Bodil. Senior aktiestrateg Michelle Nørgaard fra Jyske Bank. Du ryger med i den der egne række, Michelle, fordi at, du er her hver torsdag også. Velkommen til dig. Jo, tak, Bodil. Og så special guest Frank Øland, som er chefstrateg i Danske Bank. Frank, nu nævner jeg det her med balancegangen i markedet, og jeg formoder, at det er sådan en stor del af det, som I leverer til jeres kunder, men sådan for dig selv, på dine egne penges vegne, er du så sådan en, som hopper ud og ind af børsmarkedet, eller bliver du liggende på den lange bane? Jeg hopper ikke ud og ind, men jeg skruer lidt op og ned, og tænker også lidt på, hvor jeg skal være henne. Mm. Men jeg tror, jeg er mere aktiv på kundernes vegne, end på min egen portefølje. Ja, okay. Du er sådan lidt den kedelige investor, eller hvad? Nej, jeg vil ikke sige, at jeg er kedelig. Meget tiden ligger jo 100% i aktier, så kedelig kan man ikke kalde det. Det er jo langt fra, hvad I råder jeres kunder til, går jeg ud fra. Michelle, er der forskel på den risiko, som du sådan taler med kunder om, og så den, du selv løber for din egen penge? Nej, faktisk ikke. Jeg tror, jeg er meget kedelig. Igen, jeg har jo også meget i aktier, men generelt set så er jeg underlagt en masse restriktioner. Det tror jeg også, du er, Frank, i forhold til, hvornår man må gå ind, og hvornår man må gå ud. Altså købe og sælge aktierne, vi skal jo. Så derfor har jeg en meget lang tid, så er jeg sund på det, der jeg har investeret i. Mm. Lars Persson, vi skal lige have dig med også. Mm. Hvad siger du? Kedelig investor, eller er du en af de sådan, spralske derude på markederne? Nej, så meget masserer jeg heller ikke min portefølje, for ja, jeg har jo også mit eget, og jeg kan jo ikke sidde og sige, at kunderne skal købe, så er jeg selv købt, eller kunderne skal købe, så sidder jeg selv, jeg vil. Så det er noget med, at man skal jo ligesom gøre de samme ting, og nogle gange så skal man måske lade være med at købe helt nøjagtigt det samme som kunderne, hvis man gerne vil være lidt spralsk, fordi hvad hvis jeg nu vil sælge i morgen, så, og jeg har sagt til alle kunderne, de skal købe, ikke? Så ja, jeg er heller ikke sådan en, der masserer min portefølje hver eneste dag, det må jeg sige. Lidt har du dog masseret i millionærklubportføljen. Det kan vi lige vende tilbage til. Lad os starte med at kigge ud på markedet. Jamen, vi starter en lille smule plus. Asien var lukket rigtig positivt, eller Kina er jo endelig sådan begyndt at tække lidt op. Det er jo rart at se. USA lukket lige omkring nullet for i hvert fald Dow Jones og S&P, mens at Nasdaq fik lidt større gok i nøden. Det var jo de tre store, der ligesom har lidt svært ved at komme i gear i går i hvert fald, men det er jo nok også på grund af de her spændende inflationstal, der kommer i dag, så man står vel måske sådan lidt og vipper på tæerne for at se, hvor ender det henne. Så det bliver vel den helt store gehørensakken. Det er vel det i dag, der skal afgøre lidt om, hvornår kommer den der rentenedsættelse, og bliver det nu en rentenedsættelse, eller bliver det nu en renteforhøjelse, eller hvad er det for noget? Så det bliver lidt spændende at se. Det er 14.30, at de tal lander fra USA. Lad os lige bringe de øvrige på banen, Michelle. Lars siger, at de her inflationstal er spændende, men altså, hvor spændende er det egentlig? Vi er vel sådan nogenlunde nede i niveauer, der er sådan rimelig okay. Så hvor spændende bliver det? Det bliver spændende. Mm. Altså, fordi en af de ting, det er jo, at markedet jo, hvis vi bare kigger et par uger tilbage, så havde de jo egentlig regnet med, at der allerede ville komme en rentesænkning på martsmødet. Den tror jeg godt, de har lagt i graven. Den ved de godt, det kommer til at ske. Og en af de ting, som den amerikanske centralbank jo i høj grad kigger på, det er jo netop inflationstallene. Bliver det ved med at være stødt faldende, eller hvordan kommer de til at se? Og der må man sige, der er lidt knaster her i forhold til, at inflationstallene ikke lige har udviklet sig 100%, som de egentlig gerne vil have. Så derfor er det helt klart, at hvis vi kommer til at se inflationstal, der begynder at ikke aftage i et voldsomt grad, jamen så er der jo ikke ligefrem noget, der ligger i kakkeloven til, at vi skal gå ud med en rentesænkning. En af de ting, som centralbanken jo gerne vil se, det er, at vi bliver ved med at se en stødt faldende inflation, så de ikke først begynder at sænke renten, hvorefter inflationen så begynder at stige igen, og så skal de ud med rentehævningerne en gang til. De vil gerne være 100% sikre på, at inflationen er faldet ned, så når de begynder med rentesænkningerne, så fortsætter det altså også som perler på en snor. Så Frank, hvad har vi af forventninger til de her inflationstal, der lander i eftermiddag? Vi forventer, at det falder en lille smule. Når vi kigger på headline-inflationen, det her PCE-indeks, som mener, at det ligger 2,6 sidste måned, og det kan falde ned i 2,4. I virkeligheden så er det jo kerneindekset, hvis man lige har strippet for energi og fødevare, det her kerne-PCE. Og der ligger det lidt højere, men det var 2,8 i sidste måned, falder til 2,6. Det er forventningen, og så er vi jo på rette vej, og det skal vi netop også være for at få en rentenedsættelse. For kort tid siden, der var det jo stadigvæk det her martsmøde, der var i spil, men jeg tror, det er taget af bordet, så vi kigger hen imod, at det bliver sådan en sommerrentenedsættelse til juni. Men det er klart, at der er stadigvæk noget lønpres. Den amerikanske økonomi kører lidt stærkere, end de fleste havde regnet med. Og hvis ikke rigtigt det kommer ned, jamen, så bliver de måske ved med at skubbe det. Fordi som Michelle også siger, det her med at komme til at sætte renten ned, og så skulle til at sætte den op igen, så kan vi jo alle sammen sidde og pege på det og sige, hov, det var da en politikfejl, der blev begået der. Mm. Og det kan man, sådan noget, det kan man huske også 30-40 år senere, ikke? Og det bliver man mindet om i hvert fald. Hvor den anden vej rundt, hvis de kommer lidt for sent. Altså, der er jo ikke nogen, der kan sige, ej, de kunne godt lige have sænket renten 3-6 måneder før, det var en politikfejl. Det kommer der jo ikke nogen, der siger. Mm. Og sågar skulle der komme en lille recession. Det ser det jo ikke ud til i øjeblikket, men selv det kan man sige, men det var også nødvendigt for lige at få inflationen helt ned. Så der, hvor man virkelig kan pege fingre af dem og sige, det var en politikfejl, det er, hvis de rykker for hurtigt. Så det kan vi være ret sikre på, at de ikke gør. De venter til, de er helt trygge ved, at nu kan de sætte renten ned. Men Frank, når vi kommer fra en periode, hvor vi har talt om inflationsrater på sådan hele træskolængder 10%, og så nu sidder vi og sådan diskuterer, om den skal lande på ja, 2,6, 2,8, måske 2,9, eller noget i det nabolag. Altså, det lyder sådan lidt panettengryn at sidde og rode rundt i det. Ja, og hvis økonomien havde det virkelig skidt, så kan man også godt sige, skulle de ikke bare se at få sat renten ned. Men den har det jo fint i USA, så der er ikke noget hastværk. Og derfor bliver det ikke lige med det samme. Og jo, det er måske sådan lidt, vi er nede, hvor det begynder at være nørderi, men altså, det er også centralbanker, ikke? Hvor mange PhD'er har de ansat til at nørde det? Så det gør de. Hvor mange rentenedsættelser forventer I i Danske Bank, hvis I stadigvæk regner med, at der kommer rentenedsættelser? Jamen, det der er sket, det er jo i virkeligheden, at markedet er rykket tættere på vores forventninger. Vi var jo på et tidspunkt, havde vi en 6-7 rentenedsættelser indregnet, og vi siger, at de kommer første gang til juni, og så kan de nå en 3-4 stykker. 3 er nok det realistiske, og det er samme for den europæiske centralbank. Og det er også cirka der, markedet er kommet ned igen. Ja, det er jo gået virkelig stærkt. Ja. Og der var man nok løbet sådan lidt foran, hvad der var en, synes jeg, realistisk forventning til, hvor hurtigt de kunne nå at sætte renterne ned. I hvert fald, når man samtidig havde ideen om en blød landing. Fordi hvis man skal have de der, det kunne jo godt få 6-7 rentenedsættelser, men så skulle det jo ske i kombination med, at økonomien virkelig har fået det skidt. Ja. Så 75 basispunkter, altså det, I satser på over i Danske Bank, i hvert fald lige nu, men som du også er inde på, så det her med renteforhold, så det er jo i hvert fald heller ikke helt lagt i graven endnu, Frank. Hvad synes du om det? Nej, det troede vi, det var. Ja, der er sådan flere, der ja. Begynder at rende og snakke om, at ja, bare vent, det næste bevægelse, den bliver oppe i. Ja, jamen, og det er jo det her skifte fra, vi talte, bliver det hård landing, bliver det blød landing. Nu er den hårde landing nærmest taget af bordet, ikke? Nu taler vi om, bliver det blød landing, eller bliver det ingen landing, og hvis det bliver ingen landing, og det her arbejdsmarked, det har stadig så meget momentum, at der kunne komme noget fornyet lønpres, jamen så kan det da godt være, at de lige skal sende et signal og lige hæve renten en gang til. Så har de bare lige holdt en lille pause med de her renteforhold, så kommer der en til. Det tror jeg ikke. Det er ikke vores forventning. Hvordan, men bare det, at vi er begyndt at tale om det igen. Ja, hvordan vil aktiemarkedet reagere på det, hvis der kommer en renteforhøjelse? Det tror jeg, altså indtil videre må man jo sige, at aktiemarkedet har jo været overraskende robust i den forstand, at vi jo har set renterne stige ret meget igen i år, og alligevel har aktiemarkedet klaret det fint, fordi økonomien er stærk. Og får vi en renteforhøjelse, så er det jo også, fordi økonomien har det stærkt, og formodentlig ikke starten på sådan en hel perlerække af renteforhøjelser. Skulle der komme en enkelt? Ja, men det er jo det der, hvis du får en, så ved du ikke, om det bliver ved, og det vil vi nok ikke kunne lide. Michelle? En anden ting er så også, at der er jo altid en forsinkelse i forhold til, når de hæver renten, som når du også siger, hvorfor har vi ikke rigtig kunne se det endnu? Og det er jo, at når man selvom jeg har hævet renterne nu i et godt stykke tid, jamen så er det først nu for alvor, at den bliver fuldt indpriset, så småt de begynder nu. Og det er derfor, vi ikke rigtig har kunne se det endnu forbruget. Samtidig så har vi også haft en buffer. Rigtig mange sparede jo rigtig meget op under covid-19, altså coronapandemien. Og det betød altså, at vi havde en hel del at kunne trække på, også i løbet af, selvom at vi kunne se, at der var altså stigende renter og en højere inflation. Og det har også været med til at holde hånden under i allerhøjeste grad på forbruget og arbejdsmarkedet, også når vi ser i forhold til USA. Så det er også lige en ekstra lille krølle på halen i forhold til det. Og således så kom vi altså til at hoppe op i de helt høje navler til at starte med. Men Lars Persson, skal vi ikke også lige samle op på nogle af de ting, der skete i går? Blandt andet et regnskab fra Royal Unibrew, der jo landede efter vi var færdige med at sende i går. Så hvad tænkte du om det? Jamen altså, de missede jo lidt på forskellige guidance, fordi at det havde været regnvejr. Det kan vi jo alle sammen godt huske og mærke. Så det er jo det, der har været med til at ødelægge det gode regnskab for dem. Så guider lige lidt bedre. Jeg tror, at de fleste analytikere havde forventet, at de ville omsætte i 14,8 milliarder. Nu bliver det 15. Jeg kan se her til morgen, der handler vi den lidt ned 2,8%. Det vi skal huske på, det er, at der er OL og VM EM. Ja, tak. Hvad hedder det nu? Så det afstedkommer jo, at vi mødes over en kold, enten på bryggen, eller hvor det nu bliver henne af, og ser noget storskærm. Og det gør altså, at man som regel, i gåsøjne, det gør lige, at man drikker en lille smule mere i løbet af sådan en sæson. Og ja, så måske kan der godt være noget. Så er de ved at samlægge to bryggerier op i Norge. Der kunne være nogle synergieffekter, og så det, de skal i gang med, det er jo at få styr på deres hollandske bryggeri og få styr på det her i italienske som sodavandsbryggeri, som de også har købt. Så alt i alt, så har de jo selvfølgelig noget, de skal smøre ærmerne op på. Sådan teknisk, så er aktien jo faldet fra over 600 ned til 400, og de her 50, den ligger i øjeblikket. Og så den var 420-30 stykker for noget tid siden, så den har egentlig lavet sådan en svag bundformation, sådan som man måske kunne godt se, at den kunne tage afsted i løbet af året. Det er i hvert fald noget, jeg sådan står og kigger på og ser, hvordan, sådan er det jo som regel med bryggeriaktierne, så får de godt i nøden, fordi de bliver ramt af vejret. Det kan vi også se Carlsberg, den har så også rettet sig noget nu, ikke? Men Heineken var også lidt ude og have det lidt slemt, også på grund af vejret. Så vi må se, hvad der kommer til at ske med vejret. Vejret er afgørende for, hvordan bryggeriaktier... Vejret og sportsbegivenheder. Yes, det er det. Så, okay. Og det kan man så skrive sig bag øret. Michelle, har I dækning på Royal Unibrew? Det har vi. Ja, hvad tænkte du om det regnskab, der kom ud? Eller hvad tænkte I over Jyske Bank? Ja, yeah, altså generelt set var det jo egentlig en fornuftig afslutning på 2023, men når vi kigger på guidance og de langsigtede målsætninger, som Royal Unibrew også er ude at præsentere, ja, så kan vi godt forstå, at det skuffer markedet. Jeg ved ikke lige, hvor meget ligger den ned med her, Lars? 2,5. Og det er egentlig også det, vi havde forventet, at den ville ligge formentlig være under pres med -2 til omegnen af -5% i løbet af dagens handel. Og det er jo netop en af de ting, altså hvorfor er det så... Hvorfor kigger man så ikke så meget på 2023-regnskabet, men mere på 2024? Det er jo som investor, så køber du ind på forventning om, hvad kan selskaberne gå ud og tjene inden for de kommende 12 måneder. Så derfor er både de langsigtede målsætninger, men i højeste grad også guidance for 2024 meget afgørende for hvordan investorerne ligesom tager imod der regnskab. Og de har altså ikke kunne leve op til markedsforventninger indtil nu. Men lad os se, hvad der kommer til at ske, ikke mindst i forbindelse med, når vi får de her sportsbegivenheder, om vi går lidt bedre... hvad kan man sige, vær i møde, som kan være med til at gavne Royal Unibrew Action. Men indtil videre, så er det i hvert fald det, der er i fokus, og det er det, som markedet sender aktien ned med. Og den fulde analyse, den kan man altså få, hvis man går ind på jyskebank.dk/aktieanbefalinger. Ellers så synes jeg bare lige, vi ganske kort, jeg ved godt, det er noget, I ikke sådan helt føler så nært, men altså gårsdagens vilde, eller den sidste uges vilde opgang, det er vel... Bitcoin. Vi kan jo ikke komme uden om det. Der sker rigtig meget over i den verden, og bitcoin var altså op og snuse til de 64.000. Næsten 25% stigning inden for en lille uges tid, og det er jo blandt andet på historien om de her nye ETF'er, der kommer ud, og folk, der har været altså lidt langsomme om at måske at få de her godkendelser endelig hævet i land. Altså, der skal jo selvfølgelig, når ETF'erne er ude, så skal man stadigvæk have lov til at handle ind i dem, så det tager måske lige noget tid med noget papirarbejde rundt omkring i de store finansinstitutioner. Og så er der altså også en halvering på vej i april, noget som vi tidligere har set kan rykke rundt på bitcoin-kursen. Lars Persson, kan man først og fremmest lave hardcore teknisk analyse på sådan noget som bitcoin? Ja, det er jo sublim til teknisk analyse. Det er det vel mest, fordi der kommer jo ikke et eller andet regnskab dumpende om, at det har regnet for meget, eller at der er en maskine, der er brændt, så vi har ikke kunnet nå at lave de her. Så det er jo på teknisk analyse, at man skal ride de her bølger, hvis man gør det. Så kan du se noget på de kurver der? Jeg har det ikke inde i mit system. Jeg kører slet ikke. Altså, fordi jeg har ikke lært mig det her. Altså, ja, det er ikke et aktiv klasse, som jeg arbejder med. Det er jo noget, man må vælge. Altså, det er jo ligesom en landmand, han har også grise eller køer, ikke? Det er jo ikke ligesom i gamle dage, hvor det var blandet på Jens Hansens bondegård. Så man kører jo sådan lidt i den retning, og så jeg har ikke sådan en dækning, men jeg kan jo godt se, rent teknisk, der blev lavet en bund i et eller andet tidspunkt i juni, juli, august måske, sidste år, eller det er en længere historik. Nå, men det er også lige meget. Ved 20.000, og sådan jo bare rullet op med nogle enkelte bump på vejen, og specielt jo her på det sidste er den jo gået fuldstændig fra lige omkring lidt over 40 til 60.000. Så det er jo ren teknik, man må handle det her på, så det tænker jeg, at der er nogen, der gør. Jeg ruder mig ikke selv ud i det der. Jeg holder mig stadigvæk til det gode gamle aktier og investeringsforeninger og måske lidt erhvervslån, så er sådan det. Fair nok, Frank. Jeg forestiller mig heller ikke, at du sidder og ringer ud hele dagen lang til jeres kunder og siger, køb bitcoin, men ikke desto mindre. Altså, vi må forholde os til den her bevægelse, der sker, så ja. Altså, kan vi blive klogere på, hvad den er et udtryk for i det mindste? Ja, altså først, din antagelse er fuldstændig korrekt, og det er jo lige præcis ikke det, vi er ude at sælge til kunder. Men det er klart, det der sker, når man nu har det her produkt, og der er mange, der gerne vil investere i bitcoin, og så der kommer nogle ETF'er, og det lige pludselig bliver nemmere at få adgang til at investere. Og selvfølgelig kunne alle, hvis de virkelig vil, ikke? Men det her, det gør det bare alt andet lige nemmere. Det vil sige, at du får adgang til nogle nye kundegrupper, der bliver måske nogle nye salgskanaler. Du øger efterspørgselen. Så det skal også kunne ses i, at man får et løft i prisen. Og så kan man så sige, det er måske et lidt voldsomt løft, men det er jo også det, vi ser nogle gange med netop bitcoin. Fordi der ikke er noget fast anker for, hvad er den rigtige pris. Så der er måske også en tendens til, at det går lidt stærkt både op og ned. Men er der en signalværdi i det for dig, Frank? Fordi jeg tænker, at nogle af pengene kunne man måske forestille sig at komme over fra aktiemarkedet. Det kan også være, at de kommer ud fra folks kontantbeholdning. Det er jo bare rent gæt, men man kunne måske godt læse et eller andet ind i det, eller hvad? Altså det, jeg vil læse ind i, det er selvfølgelig, vi kigger jo lidt på, jamen begynder der at være også noget hype, noget boble i aktiemarkedet. Og der kan man jo godt nogle gange kigge mod, er der andre steder, hvor vi kan se ting, hvor priserne kører lidt stærkt, hvor der lige pludselig er hvor man begynder sådan lidt at miste noget jordforbindelse. Og der er sådan et eller andet, som eller en af de ting, man kigger på, det er selvfølgelig, når det går rigtig stærkt på bitcoin. Her kan vi så sige, at vi har måske en god forklaring. Der er nogle ETF'er, der simpelthen har skabt noget ekstra efterspørgsel lige nu, der sender prisen i vejret. Men det er jo en af de ting, som ligesom vi begynder at se nogle enkelte sådan lidt mindre aktier, hvor det ligner lidt, at markedet er ved at blive lidt mere spekulativt. Og bitcoin er jo nok over i den spekulative genre, ikke? Nå, det synes og der du, ser vi i hvert fald, at der er noget der. Michel, så. Jeg forestiller mig heller ikke, at Jyske Bank render rundt og anbefaler folk bitcoin hverken den ene eller den anden vej, men ikke desto mindre, så er der jo også en masse aktier, som er sådan connected til bitcoin. Der er Coinbase'er. Altså, der er jo en masse børser, der jo på en eller anden måde er noteret også på de almindelige aktiebørser. Kan I mærke en interesse for dem her i de her tider? Generelt set kan vi godt mærke en interesse for bitcoin. Det er ikke bare nu, men vi har haft den faktisk i en længere periode. Men igen, som Frank også siger, det er jo ikke lige det, vi går ud og anbefaler kunderne, men det er klart, hvis de stiller os nogle spørgsmål til det, jamen så er vores rådgiver er klædt på til at kunne besvare dem på bedst mulig vis, og vi vil jo sige, jamen vær opmærksom på den risiko, der er forbundet med det. Mm. Du lytter til Millionærklubben her på en torsdag, hvor jeg har besøg af Lars Persson, af Frank Øland og af Michel Nørgaard. Og hvis du vil blande dig i debatten, så er du meget velkommen. Du skriver bare til mig på sms'en 42 42 03 21. Husk at starte din besked med Mio. Efter en relativt sprudlende indgang til investeringsåret 2024, så kom Danske Bank også endelig med på aktievognen for alvor. For i det seneste Investor Outlook for banken, ja, så var aktier endelig rykket til overvægt. Og Frank Øland, nu er det jo mit privilegium at kunne stå her og spille bagklog, men hvorfor har I været så lang tid egentlig om at rykke aktier til overvægt? Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det har jeg også stillet mig selv nogle gange. Er det ikke dig, der beslutter det? Jo, der må man jo lægge sig fladt ned. Vi var så tæt på at tage den på overvægt. Ja, faktisk, da vi startede det der end-year rally. Mm. Det gjorde vi så ikke, og så gik vi i stedet for ud og talte om, at jamen, det var et end-year rally, og der ligger måske også i virkeligheden kimen til, hvorfor vi ikke gjorde det, at vi tænkte, det her, nu er der et rally, der er en hel masse ting der, da vi stod i slutningen af oktober, starten af november, der pegede på, at nu kunne det køre. Men vi var også ret enige om, at det var nok sådan frem til jul eller nytår, og så skulle vi så tage bestik af det. Og det synes vi var lidt kort tid til at sætte den på en overvægt, og så skulle have den af igen. Men vi må jo bare konstatere, at det er kørt videre. Og så kan man sige, det er noget af det, der har gjort, det er kørt videre, jamen det er jo netop det der med, at vi er blevet meget mere positive på økonomien. der er ikke så mange sorte skyer tilbage, og så kan man selvfølgelig sige, jamen er det så ikke for sent, og så kan vi gå og vente endnu længere, og nogle gange må man også rive plaster af, og så få den overvægt på. Og så håber jeg selvfølgelig, at der er rigtig mange, der trods alt har lyttet til, at vi har talt om det der NTR Rally, eller Christmas Rally, Everything Rally kaldte vi det på et tidspunkt, fordi alting kunne stige, ikke? Og egentlig også holde fast i det i det nye år, og vores overvægter har jo været, det kan godt være, at vi ikke har overvægt aktier, men vi er jo ude at sige overvægt USA, det er der, det sker, overvægt IT, overvægt kommunikationsservice, så vi har jo været rigtige steder på den måde, så har man lyttet, og har man og lyttet til vores overvægt, så har man alligevel været med her, men vil jeg ønske, at vi, da vi havde den der diskussion i mit team, og det var sådan lidt 50-50, at jeg lige havde ladt den falde ud til den anden side og sige, ja, nu gør vi det. Selvfølgelig vil jeg det. Så det er altså ikke sådan en... Så har jeg været lidt mere selvfødt. Klart. Men det er altså ikke en enkelt begivenhed, der har gjort, at nu er I ligesom hoppet med på den der overvægt af aktier. Det er sådan, ja, det er vel egentlig bare i citationstegn sådan en udvikling af aktiemarkedet, som I kigger på. Ja, det er udviklingen i aktiemarkedet med det her momentum, det har i øjeblikket, som vi mener godt kan fortsætte. Nu taler lidt om det der med er der ved at komme en boble? Det mener vi faktisk ikke, der er. Altså det er understøttet, det her. Det var derfor, Nvidias regnskab var så spændende, ikke? Det var sådan et eller andet sted, er det kejserens nye klæder, ikke? Og der fik vi jo så med det regnskab lige cementere en gang for alt, at kejseren har faktisk tøj på, og der er altså noget også i det her AI-rally. Så det er jo alt det. Skal man så holde fast i at være neutral? Vi kommer jo så fra tidligere har været undervægt, skal man holde fast i at være neutral, hvis der ikke er så mange sorte skyer tilbage. At selvfølgelig kan det være, som Michelle også var inde på, at den der forsinkede effekt af renteforhøjelsen, den begynder at komme nu. Det kan være, at vi lige bliver kommet til at se, at nu er de der 2 trilliarder i corona-opsparinger brugt op, og forbrugerne begynder at holde igen. Jeg kan jo ikke rigtig se det i data i øjeblikket, og så synes vi bare, i stedet for at være stedige, jamen så... Så kommer vi så lidt for sent, ikke? Men nu er der en overvægt, fordi det her, det kan godt køre videre på det momentum, der er, og på økonomien har det godt. Og kan det være, at vi er på vej hen til noget, der bliver lidt en boble på et tidspunkt? Måske kommer det lidt for højt op, men der er vi ikke nu, og hvis det skulle gøre det, jamen, så vil man jo også gerne være med i hvert fald i starten af den rejse. Så vi synes bare, ja, nu må vi gøre det. Ja. Og hvis man er helt ny på investeringsområdet, så lad os bare også lige skyde ind af overvægt. Det betyder så altså, at man skal have flere aktier end sådan under normale omstændigheder, ja, i normal vilde rådgiver. Det betyder vel også, at man så skal have færre obligationer, eller hvad, Frank? Undervægter i obligationer? Ja, og det er jo sådan set den anden side af mønten her, at vi jo, da vi stod tilbage i starten af det her Everything Rally, så siger, jamen det kan godt være, at det ser bedre ud for aktier, men det gør det faktisk også for obligationer, for det er nu, vi forventer, at renterne de kommer ned. Så det er jo nu, man kan få den der kursgevinst, vi har talt om i obligationsmarkedet. Og det er jo sådan set rigtigt nok. Så det har også været okay at ligge i obligationer, i hvert fald hen til årsskiftet. Nu er det jo så vendt lidt rundt, og når vi kigger på vores forventninger til resten af året, så forventer vi sådan set ikke rigtigt, at de lange renter kommer ned fra det niveau, vi er. Altså en 10-årig amerikanske stat forventer, vi ligger der omkring 4-25 året ud. Så obligationer er også blevet mindre interessante. Og på den måde kan man sige, at det er nemmere at tage en beslutning om, jamen lad os nu være overvægt i dag, end det var, da man stod og kiggede på det for 4 måneder siden. Mm. Michelle, overvægt aktier, undervægt obligationer, hvordan lyder det i din Jyske Bank-strateg hjerne? Jamen, det er ikke lige det, vi har hoppet med på. Mm. Hvor er I? Jamen, vi er faktisk, har en porteføljerisiko, der er under neutral. Mm-hmm. Og vi ved godt, at nu stikker vi snuden frem, og det kan godt være, at vi kommer til at sige, men det er ikke rigtigt. Men vores vækstscenarie, det gør jo, at vi tror på, at USA havner en mild recession. Men vi medgiver, at timingen den er svær. Vi tror, at vores scenarie indtil videre, det ligger på, at USA havner en mild recession i første halvår 2024. Ikke mindst baseret på det, jeg sagde med effekterne af de højere renteforhøjelser. Men samtidig også, at hvis vi kigger på, hvor markedet har indpriset indtil videre, så forventer de, at inflationen vil falde, renterne vil falde, uden at væksten den samtidig falder. Altså det såkaldte Goldilocks-scenarie, hvis I kender det fra eventyrens verden, om at Goldilocks lige skal finde den grød, der ikke er varm og ikke er for kold. Mm. Og det er næsten en for perfekt verden, synes vi. Så vi medgiver, at timingen den er svær, og det kan sagtens være, at vi kommer til at stå tilbage og sige, jamen det var ikke helt rigtigt. Og vi medgiver også, at data indtil videre, jamen de ser stærkere ud, men Når det er sagt, så kan vi også se, at der er et par punkter. Blandt andet, når vi kigger på kreditkortudgiverne i USA, så siger de, jamen, prøv at høre, forbrugerne har opbrugt fuldstændig den her buffer, som de havde. De er svært ved at betale tilbage på kreditkortgælden i USA. Så det er en af forklaringerne blandt andet herfra. Samtidig kan vi også se, når vi kigger på arbejdsmarkedsrapporten, så ja, de har været rigtig stærke ret mange gange. Men hvis vi så går ind og kigger på, når de bliver nedrevideret, opreviderede, så kan vi faktisk se, at flere gange, så er de nedrevideret det hen undervejs. Så dermed så ser det den stigning i antallet af nye, der er kommet ud på arbejdsmarkedet, jamen det er ikke lige så stærkt, som man normalt, når vi får de her data ud, fordi de bliver senere hen nedrevideret. Så det er en af forklaringerne på, at vi ikke tror, at markedet kan klare sig så godt, som de har en forventning om. Vi tror simpelthen, at markedet er alt for positivt. Og hvis det så frem, vi får ret i vores vækstscenarie, jamen så vil det også betyde, at markedet skal indprise sig herefter, og vi dermed kan komme til at opleve aktiekursfald på måske hele tocifret. Vi står lige på en vippe, og det er svært at vide, om den vipper den ene eller den anden vej. Nu fik vi altså tal for privatforbrug i USA i går, og det var faktisk lidt højere, end analytikerne over sådan en bred kamp havde forventet. Det kom ud plus 3%, der var forventet omkring 2,7. Så indtil videre, så ser det ud som om, de stadigvæk er villige til at bruge penge ud. Og det er jo også det, som vi siger, at vi kan godt se, at der stadig er mange ting, som der stadig godt kan pege i retning af det, og vi er nok en af dem, der er måske den enlige svane ude i søen, og har den her forventning om, at vi havner en mild recession. Men når vi taler med vores analytiker, Kim Fester, jamen, så holder han meget skarpt fast i, at det er altså det, der er vores forventning til, når vi kigger i første halvår. Mm. Frank, recession i USA, ser I det komme? Det kan ikke helt udelukkes, men man må jo sige, og der vil jeg godt give mig lidt opbakning her, at man hører jo utrolig mange, der sådan fuldstændig har taget det af bordet, og nu bliver det bare godt, vi får den her økonomi, der slet ikke lander, og så samtidig så sætter centralbanken renterne ned. Og det er også det, der ved at være priset i markedet. Man hører utrolig mange også tale om det her, jamen, vi skal lige være opmærksom på, at jeg er faktisk ved at have et aktiemarked, i hvert fald i USA, der er sådan er priset til perfektion. Altså, alting skal gå godt. Ja. Og det kan jo godt bekymre en lidt. Når det så er sagt, så har vi bare det der momentum fra de sidste 4 måneder, og det er jo også, hvis man kigger i forskellige strategier, ikke? Så er momentumstrategi jo altså virkelig noget af det, der klarer det godt i øjeblikket. Og når der er den der stemning og det momentum, så kan det også godt blive ved, indtil et eller andet går i stykker, og det er det, vi ikke kan se i øjeblikket. Og så må vi jo se, jeg kan da også godt se, hvor tingene sådan lige så stille kunne begynde at falde lidt fra hinanden, og noget af det, man kan holde øje med, det er jo det her commercial real estate, bankernes udlån til virksomheder, især de mindre banker i USA. Hvad kommer der til at ske der, hvis renterne ikke kommer ned igen? Man taler jo også om, at det er rigtig fint, at den her renteeffekt, den ikke rigtig er slået igennem, fordi da renterne var så lave under corona, der er rigtig mange virksomheder, der har skubbet, altså sikret sig, at de har jo stort set nul renter frem til en gang i slutningen af i år, eller først ind i 25, der er rigtig mange, der skal refinansiere. Men der kommer sådan en refinansieringsbølge, eller måske ligefrem en refinansieringsmur på et tidspunkt. Der skulle renterne gerne være kommet lidt ned inden. Så der, altså, man kan godt pege nogle steder hen og se, hvorfor Michelle kunne få ret. Og så er det jo lidt det, at det er jo tit, når der er et eller andet, der går i stykker, så det er jo ikke det, vi sidder og kigger på. Det er jo derovre, hvor vi ikke kiggede, at der var et eller andet, der... Når nogen begynder at tale om private credit og sådan noget, ikke? Altså, at der er et eller andet der lige... Det havde vi ikke set komme. Der er altid steder i markedet, hvor der sker spændende ting. Hvis noget går i stykker det ene sted, så plejer man at kunne finde noget et andet sted. Nå, vi skal også lige høre lidt om, hvor du ellers kigger hen, Frank. For amerikanske aktier er altså ikke billige, siger du, men der er på en eller anden måde også mere at komme efter. Blandt andet båret op af den her meget vanvittige AI-bølge, som vi ser på. Vi har faktisk haft altså en ret god start på året, Frank. Og hvis vi sådan snakker om normalt, at aktieåret i snit i hvert fald skal give 7% i afkast. Ja. Altså, hvor er det, vi skal... Så kan vi gå på tidlig sommerferie. Hvor meget har S&P givet her i år til dato? Er der nogen, der lige har det tal? Det er ikke det, der... i øvre er vi en opmærksom 8%, ikke? Ja. Ja. 6,4. Ja, ja, ja, så det er der, vi er. Men alligevel så ser jeg, at der er mere at komme efter, Frank. Er det alene den her Nvidia-historie, bygger det på? Eller hvad er det, vi skal sådan satse på fremover i USA? Ja, det er jo dels, at vi mener, at den her kunstige intelligens bølge, at den har mere at byde på. Så er selvfølgelig det der momentum, vi taler om. Så er der jo økonomien faktisk ser stærk ud, og at vi får renten ned selv. Sådan, apropos det der med price to perfection, jamen, så er det jo lidt det scenarie, vi faktisk ser udspille sig. Og så er det jo også med værdiansættelse. Det kan godt være, at man siger, at nu begynder værdiansættelsen at se høj ud. Vi har en PE i USA på godt 20, ikke? Så 20 kroner for 1 kroners forventet indtjening det næste års tid. Og det er i en høj ende, men værdiansættelse er ikke sådan en god indikator af, at nu kan det så ikke komme højere op. På den korte bane, der skal man ikke kigge alt for meget på værdiansættelsen. Det er klart, det betyder noget på den lidt længere bane, men på den korte bane, der er ikke noget i vejen for, at det kan komme længere op. Så der er summen af alle de her ting, der gør, at vi stadigvæk synes, at USA ser interessant ud. Og okay. I særdeleshed, de steder, som på værdiansættelse måske allerede er lidt dyre, der tror vi stadigvæk tech, kommunikationsservice, det er de sektorer, man skal satse mest på. Så hvis nu man har aktier i USA, så kan det være, der kommer lidt mere, men hvis man gerne vil hen til en anden hest, der løber lidt hurtigere, Frank, hvor i verden kan man så ellers kigge efter og finde interessante investeringsmuligheder? Jamen, kigger vi regioner, så er det USA, og så er det Japan, der har klaret det bedst indtil videre i år, og det er vores anden overvægt, så det er vi jo det er vi vældig godt tilfreds med. Og Japan, det er virkelig en historie, der har tiltrukket noget investoropmærksomhed på det seneste. De har været uelskede i nærmeste årtier, fordi der de har kæmpet med deflation og lav vækst, og de har ikke rigtig, måske der har været talt meget om de her, at der skulle også gøre noget ved virksomhedskulturen, og sådan, men der er måske ikke sket så meget. Og på alle de her ting, jamen der begynder at ske noget. Den her, man kan godt sige, at inflationen var lidt en forbandelse for os andre, men for Japan har det faktisk været en velsignelse, at de blev løftet ud af deflationen til at have lidt inflation, og det gør så, at man også begynder at kunne se en centralbank, der har ført en ekstrem lempelig pengepolitik, at de måske kan begynde at stramme en lille smule og normalisere lidt. Sidste bastion, der har minusrenter? Ja, og som med vel, så sent som helst morgen signaler fra centralbanken om, at de nok vil væk fra de der minusrenter. Vi forventer, at de hører renterne til april. Mm. Og det kan så give lidt styrkelse på yen, og det ser vi som, så længe det ikke er så meget, at det ødelægger konkurrenceevnen, så ser vi faktisk, at vi som udenlandske investorer både kan få lidt på aktiemarkedet og på yen. Yen er jo faldet ret meget, og det gør også, at når vi kigger på de japanske virksomheder, jamen, så er de jo blevet ret konkurrencedygtige. Og det er trods alt 40% af, når vi kigger på de børsnoterede virksomheder, 40% af deres omsætning, der er rettet mod eksportmarkederne. Og det er også den del af markedet, der især er steget. Det er især de her large cap, der er steget, hvor de mindre, altså small cap, er ikke steget så meget. Så vi har noget godt fra pengepolitikken. Vi har det her med, at vi har fået noget lønvækst. Det giver noget dynamik i et arbejdsmarked, der ellers kan være sådan kørt lidt fast. Og så har vi det her, at virksomhederne er begyndt at få lidt mere investorfokus. Altså udbyttebetaling og udbyttegraden, den har været meget lav. Altså det vil godt være, at de har tjent en masse penge, men de har været rigtig gode til, så investerer vi lige lidt til højre og til venstre hos forskellige datter- og søsterselskaber osv. Det har været lidt noget rod. Der er man blevet lidt mere skarp på, hvis ikke du har noget godt at investere i, jamen, så udbetaler du til investorerne, og den der udbyttegrad, den er sådan på vej op mod 30%, hvis jeg gerne så noget, det er, den skal op imellem 30-50%. Okay. Så det er en ting. En anden ting, vi ser, det er, at der er meget, der sker mere M&A-aktivitet i Japan, der er flere buyouts, hvor man går ind, ja, man simpelthen går ind og køber en virksomhed op, så hvis der er, og de er der jo stadigvæk i Japan, som virksomheder, der er sådan lidt drevet af en lidt doven ledelse måske, eller de er ikke helt skarpe på, hvad det er, de laver. Jamen, så bliver det jo købt op, og så bliver sat en ny ledelse ind, og så bliver det kørt mere skarpt. Og det kan selvfølgelig, at den der virksomhed, den kan blive lidt bedre, men det kan jo også godt være, at nogle af de ledelser, der har sidder der og hygger sig lidt, de begynder at kigge sig lidt over skulderen, fordi Man ved jo ikke, om hvis man ikke kører sin big shot nok, så kommer der måske nogen lige pludselig en dag og siger, at du skal lave noget andet. Ikke? Ja, det gør det bare lidt op. Så der, altså, der er mange brikker, der ligger godt for Japan i øjeblikket, og det har aktiemarkedet også belønnet. Og så havde vi jo så for en uge siden den her markering af, og det viser måske også, at der kan være mere at komme efter, at vi endelig så aktiemarkedet, Nikkei-indekset, i ny rekord. Og det ved jeg ikke, om I fejrede herinde, men... Vi snakkede i hvert fald om det, ikke om I fejrede det. At det har så også taget 30 år at komme tilbage til... Ja, 34 år. Ja. Det er ret sindssygt. Men Frank, jeg kan ikke lade være med at tænke på, når vi så indad her i vores del af verden og i USA forsøger at bekæmpe inflationen, vil det ikke også smitte af over på den lille bitte smule inflation, som de har kæmpet for at få i Japan, så den altså dør ud, inden vi får set os om? Altså, det er der selvfølgelig en risiko for. Indtil videre har vi jo stadigvæk over vores inflationsmål på de her 2% inflation i vores del af verden. I Japan kører man stadigvæk med en meget lempelig pengepolitik, prøver at stimulere økonomien, og så er der jo rigtig meget forventningsdannelse i alt omkring løn og inflation. Altså så får man nu skabt nogle forventninger om, jamen der skal være noget lønvækst, jamen så får man jo også skabt noget inflation, og man gør alt, hvad man kan for at så understøtte, at nu skal der altså til at være lidt mere lønvækst i virksomhederne. Mm. Og så den sidste ting, som også er med til det der dynamik, det er jo, at for 20 år siden, der hvis der var en virksomhed, der brugte redskab og afskedede nogle medarbejdere for at effektivisere virksomheden lidt, så er det jo lige før, at andre ikke ville handle med dem, fordi sådan noget gjorde man ikke. Det var meget upassende. Det må man altså godt i dag. Der er det ved sådan at blive lidt mere, som vi kender det i den vestlige verden. De har jo et helt andet æreskodex og en kultur, som jeg ikke skal påstå, jeg sådan fuldt forstår. Nej, det gør jeg heller ikke. Jeg hører også, at der i mange, mange år har det været svært for kvinder at få en plads på arbejdsmarkedet, i hvert fald sådan i de attraktive job. Det begynder også sådan lige så stille at bløde en lille smule op. Så der sker også noget der. Ja, og der er nok stadigvæk en lang rejse. Okay. Michelle, japanske aktier, er det tid til at hoppe ind i det? Jamen altså, vi synes jo lidt, det som du selv har sagt, de har jo kørt en ekstremt lempelig pengepolitik. Så det er jo ikke fordi, vi er undervægt, vi er neutral vægt på Japan. Vi tror også, at som du selv var inde på, Frank, at nu er det tiden til, at du begynder også at stramme lidt mere på den her pengepolitik, og at de begynder at hæve renterne. Så det vil de formentlig gå som det eneste mod strømmen nærmest i løbet af 2024. Lad os nu se, hvad der sker med den amerikanske centralbank. Men indtil videre, i hvert fald lagt i kortene, så er det formentlig dem, der går mod strømmen her. Men ellers så synes vi, at den er egentlig et okay sted at være, baseret på mange af de ting, som du også siger. Men vi synes, at der er en anden region, der gør det, udmærker sig lidt bedre, hvor vi ser et større afkast. Okay. Når vi så er ude i den del af kloden, Frank, så lad os også lige høre, hvad I mener om kinesiske aktier, fordi de er der, om nogen blev billigere her på det seneste. Spørgsmålet er selvfølgelig, om de skal være billigere endnu. Er der nogle interessante opkøbsmuligheder der, som I ser det i hvert fald på aktiemarkedet? Altså, sidst jeg så, der var en PE, der ligger nede på sådan 8-9 stykker, og man kniber sig selv lidt i om det kan være rigtigt. Så det er billigt, men igen, det der med værdiansættelse, det er jo ikke nødvendigvis, altså tit når ting er virkelig billige, så er de det jo af en grund, og vi synes, der er så meget, der er imod Kina lige i øjeblikket. Det der ejendomsmarked, det er ikke ude af krisen endnu. At de jo også udfordret på eksporten, sanktioner fra USA, og nu må vi se, hvad der kommer til at ske. Du lyder helt træt, når du taler om Kina, Frank. Men altså, okay, så lad os komme videre. Men okay, vi skal lige hen med, ikke? Det er Super Tuesday på tirsdag, og så ved vi, at det er Trump mod Biden, og det vinder Trump, og det han har sagt, det er, at jamen, så skal vi have 60% tolv på Kina. Ja. Og det tror jeg ikke, det bliver, men der kommer jo et eller andet. Altså, det bliver jo i den retning, det bliver sværere og sværere at være Kina, det bliver jo ikke nemmere. Nej tak. Vi synes ikke, Kina er så spændende i øjeblikket. Vi skal til at have Mads Christiansen med på telefonen, for der er nemlig kommet et spørgsmål ind til ham, som jeg synes, vi lige kunne vinde. Men inden vi gør det, så lad os lige runde af med den del af verden og andre dele af verden, Frank, fordi emerging markets, er der så andre steder, der er interessante at kigge på, hvis man gerne vil være positioneret ind i de der sådan lidt vildere markeder? Ja, vi synes jo faktisk, altså fordi når så vi kigger på obligationsmarkedet, så har de her high yield eller junk bond, som det hed i gamle dage, der får man ikke særlig meget ekstra for at være. Det kan man faktisk til gengæld få over i emerging market debt. Og der er rigtig mange, altså de her emerging market obligationer, interessante lande at være i, og der kan du få en markant højere rente. Du kan have lande, der er sammenlignelige med Frankrig på deres gældsniveau osv. Og så er det selvfølgelig noget andet, fordi de er ikke en del af EU, det ved jeg godt, men hvor du får en markant højere rente. Og hvis man kan finde de rigtige der, så er det altså et spændende sted, hvor der kan være noget godt afkast at komme efter. Og så ved at kigge i obligationer i stedet for i aktier, jamen så er det også ret nemt at lave en emerging market portfolio, hvor vi simpelthen bare ikke har noget Kina med. Det synes vi også lidt at pludselig i øjeblikket. Men jeg er lidt nysgerrig, fordi Michelle sagde noget med, at der var en region, de godt kan lide. Det kunne jeg da godt tænke mig lige at høre. Hvor. Ja, Michelle. Det er Europa. Og det er jo nok bemærkelsesværdigt, når jeg ligesom har sagt, at vi har en forventning om, at vi havner en mild recession i USA. Så er det jo nok ikke lige der, at vi overvægter. Europæiske aktier synes vi jo stadig er meget attraktivt prisfastsat. Når vi kigger på indtjeningsudviklingen, relativ indtjeningsudvikling, så er den inde i en positiv trend. Pessimismen er meget udbredt for europæisk økonomi. Konjunkturbarometrene for industrien, jamen de kan overdrive også en smule af, hvor dårligt det så, synes vi. Servicesektoren, den er ikke så hårdt presset, som egentlig det ser ud til at være. Og investorerne er meget, meget negative på europæiske aktier, så der skal ikke særlig mange positive nyheder til, før vi kan egentlig få en overraskelse der. Så det er egentlig det, vi ser, at de har et del efterslæb, og vi synes, at ikke mindst når vi kigger på prisfastsættelsen, Jan, så ser den altså sandt ud. Så det kan, vi synes, at der er for meget negativt i, og det kan det jo også være nogle gange, at det, der skal ikke så meget positivt. Så det er egentlig der. Men jeg er enig med dig i forhold til emerging markets. Kina er også et sted, der ikke er synderligt interessant der. Du har både Trump, der kommer ind med de 60%. Du har samtidig også en ejendomssektor, der er under hårdt pres. Og så har de også været meget nødende i forhold til deres stimulanstiltag i forhold til, hvad markedet egentlig havde sat næsen op efter. Så det der med, hvad jeg egentlig havde regnet med, nu kom opsvinget i kølvandet på covid-19, det er, må man sige, det har været en vækstfuser i høj grad i Kina. Lad os hoppe til noget helt andet, fordi vi har nemlig fået et spørgsmål ind til Mads Christiansen, så jeg har tilladt mig at ringe ham op. Godmorgen og velkommen til dig, Mads. Godmorgen, Dodi. Fondchef i New Deal Invest. Og spørgsmålet, det kommer fra Claus i København, og han skriver, baseret på et glimrende forecast for 2024, der bulrer hims and hers opad. Hvor skal vi hen herfra? Hils endelig, Mads, og sig tak for anbefalingen dengang i oktober. Så har han også lige en ikke-hilsen til Lav, i det han har lyttet til Lav med DS-Norden. Det har han så åbenbart ikke fået så meget godt ud af, i hvert fald her på den korte bane. Men Mads, hims and hers, hvad sker der lige præcis der? Hims and hers, for konteksten, så er det en sundhedsplatform i USA, og de har et nyt produkt, som er rigtig godt, og de har lavere omkostninger til produktet. Og så er det fuldt digitaliseret med alt, hvad de nu kan, lavere omkostninger og personalisering. Og så er de også i gang med at bygge en AI-motor. Så det er et nyt selskab, som kommer frem nu, har nået 1,5 millioner brugere og vokser rigtig hurtigt. De faldt i sommer, fordi de sænkede priserne. Og når man taster sænkede priser ind i regnearkene, så får man lavere vækst og sådan nogle ting. Og i virkeligheden, så var det et styrke signal, at de sænkede priserne. Jeg tror, det har formentlig været det, jeg har talt om på det tidspunkt, at det var en købsmulighed. Så den faldt i stedet for at stige på noget, som i bund og grund var stærkt. Og så er der gået 2 kvartaler nu, og den øgede vækst på grund af de her lavere priser begynder så at skinne igennem i regnskaberne. Og samtidig så er man blevet profitabel nu. Okay. Og det er noget, som investorerne bare rigtig, rigtig godt kan lide, når virksomhederne bliver profitable. Aktien er op med 39% år til dato, og over 100%, hvis man, som Claus har været med helt siden oktober, hvor du er altså åbenbart peget på den her aktie, Mads Christiansen. En anden aktie i det der felt kender vi også her fra Millionærklubben, det er Teladoc, som Michael Friis Jørgensen har investeret i. Er de sådan en til en konkurrenter, eller, og hvordan går det? Hvordan ser du på det selskab, hvis du kigger på det også? Ja, Teladoc har egentlig klimret ved at blive mere og mere profitable, og derfor har jeg sådan været en lille smule observerende og haft sådan en lille lytteposition. Og nu er vi stoppet efter det her regnskab. Teladoc formår ikke at vækste overhovedet, hvor Hims & Hers vækster og gatter for, jeg tror, det er et par 40% vækst næste år, vokset 60% i år. Men det er to forskellige forretninger, tror jeg. Teladoc er sådan en virksomhed, som har forsøgt at digitalisere det eksisterende. Og det vil sige, at man har sådan det eksisterende system, også i USA som kunder. Og USA's sundhedssystem er nok, vil mange sige, ikke særlig godt, og ikke særlig godt for især de svageste. Og det er noget af det, som Teladoc afhjælper, hvor som Hims & Hers afhjælper, hvor Teladoc ligesom bare har digitaliseret det eksisterende. Og når noget ikke vokser, så er det jo tegn på, at kunderne ikke synes, at det er mega interessant at købe, mens Hims & Hers vokser rigtig meget. Og det som Hims & Hers gør, det er, at de muliggør for rigtig mange amerikanere at få en læge. Amerikanere, som ikke tidligere har haft råd til en læge eller mulighed for at få en læge, så tilbyder Hims & Hers en online læge til en pris, som er realistisk for amerikanerne. Så, og det er det, Clayton Christensen kaldte at konkurrere mod non-consumption. Det vil sige, at man kommer ind med et nyt produkt, som muliggør for en ny gruppe mennesker at konsumere. Og det er derfor, de har sænket priserne også, simpelthen for at få masser af mennesker ind. Så de er bedre alene. De konkurrerer simpelthen ikke med de eksisterende sundhedsudbydere i USA, fordi de sælger til en gruppe af forbrugere, som tidligere ikke har haft mulighed for at købe varerne. Tænker kun af HIMS, hvis man selv vil ind og kigge lidt på regnskaber og den slags, inden man måske kaster sig ud i en eller anden form for investering. Men bare lige for sådan en runde Claus' spørgsmål, Mads. Det lyder så om, at der er medvind for Hims & Hers, men fortsætter den medvind? Ja, altså det, du kan sammenligne den her måde at gå i markedet på med da Sony kom ind på transistorradiomarkedet i USA. Der kommer man også med et nyt produkt, som gjorde det muligt for masser af folk at forbruge. Og så sker der det, at man, når man begynder at have styr på laget under det, som det eksisterende marked er, at så begynder man at gå efter den nederste del af det eksisterende marked. Og allerede nu på regnskabsmeddelelsen, der taler man allerede om, at man på et tidspunkt også skal have premium services, når man bliver spurgt til, hvad regner man med, at marginalerne er i 2030. Så begynder man at tælle premium services ind, altså de her services, der er i dag, hvor man kommer ind i en fin bygning og sidder i et stort kontor hos den her læge, der er betalt af forsikringen. Det vil man også med tiden. Men der har man en lang rejse med at arbejde sig op igennem markedet, så man har ikke sådan rigtig de store konkurrenter. Og man kommer med det nye, moderne produkt med en meget bedre prisstruktur, så de eksisterende kan ikke konkurrere. Så det, hvis man sådan skal se på risici og sådan noget i forhold til den her vækstrejse, jamen så er det rigtig meget politisk, hvis man kommer til at træde nummer over tæerne, eller træde det eksisterende for meget over tæerne. Men nu er man alligevel ved at have nået så stor en forbrugermasse, at det begynder at virke relativt sikkert, synes jeg. Så det er det er sådan en aktie, jeg elsker, som, hvor man må sige, den pas har på med lange, det, gode vækstudsigter fremadrettet. Ja, okay. Så den ligger i jeres portefølje også bare lige for at få det med for god undskyld, Mads. Ja, det gør den. Glimrende. Super, tusind tak, fordi vi måtte ringe og forstyrre dig her på en torsdag formiddag. Kan du have en rigtig god dag? Anytime. Velkommen. Hej. Ja, så vidt Mads Christiansen, fondschef i New Deal Invest, og tidligere porteføljeforvalter her i Millionærklubben. Nå, Lars Persson, nu har du stået der ikke sagt så meget et stykke tid, så jeg tænker, vi skal da lige høre, hvad det er, du har ligget og rodet rundt med i din portefølje. Jamen, altså det der olie, det vil jo ikke rigtig op, så jeg tænkte, nu må jeg jo hellere smide min olieaktie ud og tage det lille tab, der var. Det havde jo egentlig lovet dig, jeg skulle ligesom prøve at følge de tekniske signaler i år, Bodil. Så, det lover du hvert år. Ja, men i år, der prøver vi at holde det, så vi solgte, hvad hedder det nu, vores DNO, og til gengæld tog vi også vores gevinst i Schibsted. Den havde givet mig 70% i afkast. De har jo solgt deres aviser, og nu er de en bank og en masse platforme. Det vil jeg sikkert også gerne ind i, men nogle gange skal man også ligesom sige, jamen nu er de jo lavet helt om på forretningen i forhold til det, jeg investerede i, så ud med dem. Og så for ikke at løbe alt for langt væk, så blev jeg på den norske børs, og Lerøy, de var jo med et rigtig godt regnskab. De har faktisk set rigtig skidt ud teknisk, men dagens regnskab i går var lidt bedre end ventet, og jeg synes også slagtevolumen volumen så rigtig godt ud, så god ud. Så der kom købsignaler, der kom momentum med, og jamen, alle signaler vippede lige pludselig over i den rigtige retning. Nu ved jeg godt, at ugen ikke var om, og jeg handler jo egentlig normalt på ugebasis, men med sådan en stor stigning på 10%, der skal jo meget til, at den falder ned. Så jeg er da glad for at se, at den stiger i dag 3%, så regner jeg med, at signalerne holder til og med fredag. Jeg har jo oplevet før i Millionærklubben, at de forsvandt, når man handlede sådan midt på ugen, så det skal man jo passe på med. Men så jeg er med i Lerøg i stedet for, så nu har jeg 60.000 danske fuldgode kroner, der bare står på min bankbog og vrensker. Så ja, nu må vi se, hvad vi så kan investere i. Glimrende, Lars Persson, hvor meget er du op med på din portefølje? Ikke så meget, 4% tror jeg, ikke? Så vi havde jo været op med... Ja, men jeg har været op med 7, men det er jo det, og det skete også sidste år, og så satte man det til hen i foråret, fordi at nogle af de der aktier, man havde plukket ind, ikke rigtig løb den rigtige vej. Ja, jeg ved godt, du brændte dig lidt sidste år, men så... altså ikke desto mindre 4%, og vi er kun lige godt og vel i marts. Ja, men markedet siger lidt mere, ikke? Så man skal være grådig. Glimrende. Lad os lige vende tilbage til den debat, vi havde om regioner. Og Frank, nu stod Michel og talte varmt om Europa. Hvad siger I til Europa over i Danske Bank? Jamen, vi er også blevet varmere på Europa. Vi kommer fra Europa på en dobbelt undervægt, hvis vi bliver det der terminologi, til vi i dag har taget den på neutral. Og det, vi holder øje med, det er især den her vending i industricyklen. Altså, hvornår er det, vi ser noget bedring i industrien? Og det ser ud, som om vi er lige sådan undervejs i den der vending. Og så begynder Europa at være interessant, fordi det er relativt industritungt. Og nu, ja, vi fik så nogle data i går, både på servicesektoren og industrien, som skuffede lidt. Men lad os se, om ikke snart den er der. Og så kan det da også godt være, at det der, man skulle kigge hen med en overvægt på et tidspunkt og kigge lidt mere ind det. Så vi er sådan begyndt at få lidt forårsfornemmelser i forhold til Europa, men det er jo også... Og det er jo ikke, fordi tingene går fantastisk i Europa. Der er jo nærmest ikke vækst. Men det er jo så også, fordi... tingene kan vende til det bedre, ikke? Og så kunne det måske være spændende nok at være med der. Glimrende. Christian, han synes, det er sjovt at høre vores manglende viden om bitcoin, og det er fair nok, Christian. Vi prøver heller ikke at lade som, at vi ved helt vildt meget om bitcoin. Det er altså ikke noget, vi følger særligt tæt, men ikke desto mindre ser vi selvfølgelig med, når der sker sådan nogle vilde udsving. Han skriver, det er halvering om 50 dage, der giver stigningerne hver fjerde år. Og ja, vi nævnte vist også halveringerne, så vidt jeg husker, ikke? Så den var der i det mindste med. Bitcoin er erstatning for guld, og cryptocurrency er erstatning for banker. Tja, det er da i hvert fald en holdning, man kan vælge at indtage. Nå, vi har fået et spørgsmål ind fra Jens fra Lykken, og han skriver, man hører tit, at analytikere siger, at vi ringer, eller vi tager på besøg hos selskaberne. Kan vi private investorer være sikre på, at de ikke får oplysninger, som vi ikke har adgang til? Tak for et super godt program. Nå, ja. Kan vi regne med sådan, at de holder reglerne, som de skal? Frank? De må jo ikke fortælle analytikerne mere, end der bliver meddelt ud til markedet. Nej, altså, det må man jo formode, at de regler, der gælder, at de bliver overholdt. Ja. Det er klart, at jo tættere du kommer på en ledelse, jo mere kan du jo også forstå, hvad de gør, og hvordan de tænker og så videre, ikke? Mm. Og det er jo også... Det er måske også en værdi i sig selv. Ja. Nå, vi har da haft eksempler på, jeg kan huske i tryk, at Stine Bosse var kommet til at fortælle nogle journalister lidt for meget dagen før en presseudmelding, og det fik... Jeg ved ikke, om det var selskabet eller Stine Bosse selv, der fik en bøde for. Der var i hvert fald en bøde, der skulle betales der. Så det er da noget, man er opmærksom på i tilsynet. Michelle? Ja, men anden ting er også, at som privat investorer kan du gå med ud på generalforsamlingerne. Der kan du stille masser af spørgsmål, ligesom så vel vi analytikere går ind og gør. Og det er jo ret... Altså, en ting er, at vi stiller spørgsmål, men det er mere interessant at få mimikken tilbage fra selve ledelsen. Hvordan svarer de på spørgsmålet? Er det et spørgsmål, har vi ikke så meget lyst til at blive stillet? Eller hvordan er det? Det er jo hele det, der er rigtig værdifuldt, både for os som analytikere, men i høj grad også for private investorer. Så jeg vil opfordre til, hvis man godt vil komme tættere på ledelsen, tættere på selskabet, gå ud og besøge de her generalforsamlinger. Det er et oplagt mulighed. Okay, man kan altså gøre meget for selv at følge tættere med, men jeg kender godt den der fornemmelse. Det er også lidt den, jeg kan have, når jeg står i studiet og taler med jer strateger. Altså, nogle gange kan jeg godt mærke, at der er energi i stemmen, og I er begejstret for et eller andet område. Og nogle gange så er det lidt mere sådan, tøvende. For eksempel, når du taler om Kina, Frank, der virker det som, eller at det... Eller bitcoin. Ja, fair nok. Glemmer dem. Vi skal til at sætte et punktum for dagens udsendelse, Lars Persson. Det punktum får du lov at sætte. Det er sådan et stille og roligt marked, en lille smule op. Hvad Better Collective har lavet en lukket emission på selve kursen. Den stiger så 5%, og så er Bestsellers Riemann købte sig ind i First Farm med en ordentlig portion aktier, og aktien stiger 10%. Det er jo ret interessant, at man går ud og køber det i det landbrugsområde der. Så ja, der sker der noget rundt omkring, hvis man sådan sidder og holder øje med markedet. Og således er der altid muligheder derude på de finansielle markeder. Royal Unibrew falder 3,78. Vestas yes. stiger 2%. Den er blevet opjusteret af Jyske Bank. De blev opjusteret også. Nå, det kunne du godt lige have sagt. Ja. Nå, vi sætter et punktum der. Tusind tak, fordi I lyttede med. Vi er selvfølgelig tilbage igen i morgen, hvor vi svarer på spørgsmål hele tiden. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vi starter året med lave priser på globale aktier. Nu kan du blandt andet investere i amerikanske aktier til kun $1 i minimumskortage. Kom i gang allerede i dag på saxobank.dk og opret en gratis investeringskonto.